και γκαταρέει. Ύστερα για τίποτα δεν φταίει. Στούπλε μου την άκρη παραπέει. Λέει, λέει, λέει. Κάθεται στο σπίτι της και κλαίει. Τα παραμυθάκια της διαρρέει. Όμως η αλήθεια της την καίει. Πώς λοιπόν να μην την αγαπώ. Hey! Λέει, λέει, λέει. Κι όλα τα μετράει. Στα ψηλά μπαλκόνια τραγουδάει. Εύτυχα χαμηλά παραπατάει. Λέει, λέει, λέει. Μα όταν σταματήσουν τα ρολόγια, όλα αυτά θα μείνουνε στα λόγια. Και στην ψυχή μου απ' τα υπόγεια, πας και δεις το πως θα λυθινώ. Φαΐ. Τα μαργαριταριά της κορπάει. Τίποτα για μένα δεν κρατάει. Λέει, λέει, λέει. Μα όταν σταματήσουν τα ρολόγια, όλα αυτά θα μείνουνε στα λόγια. Και στην ψυχή μου τα υπόγεια, μα σχεδείς το πως αληθινό. Πώς θα λυθινώ.